Het Krol met het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer is even na middernacht afgesloten. De laatste spreker in het debat over de begroting voor volgend jaar was Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij deed voorstellen voor een eerlijker belastingplan. Tijdens de debatten was nog weinig verandering in de politieke verhoudingen te zien. De VVD deed een miljard euro in de aanbieding om samen met andere partijen te kunnen besteden. Dat was bedoeld als gebaar naar de oppositiepartijen. Maar nog weinig partijen hebben erop ingetekend met concrete plannen. Over de afschaffing van de verhuurderheffing werd de Kamer het min of meer eens. Maar wanneer en hoe dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Morgenochtend gaat het debat weer verder. Algerije sluit het luchtruim voor alle vliegtuigen uit buurland Marokko. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken van Marokko, zegt Algerije. Vorige maand verbrak het land al de diplomatieke banden met Marokko. De relatie tussen de Noord-Afrikaanse buurlanden is al jaren slecht. Onder meer vanwege de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara en de steun aan verschillende afscheidingsbewegingen. Volgens de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij vallen de gevolgen van het sluiten van het luchtruim mee en moeten nu zo'n 15 vluchten per week worden omgeleid over de Middellandse Zee. De Wereldgezondheidsorganisatie scherpt de richtlijnen voor luchtkwaliteit aan, voor het eerst sinds 2005. Volgens de WHO is luchtvervuiling een van de grootste milieubedreigingen voor de menselijke gezondheid. Jaarlijks overlijden naar schatting 7 miljoen mensen aan de gevolgen ervan. Als overheden zich aan de norm houden, zou 80% van de slachtoffers kunnen worden voorkomen, zegt de WHO. Het weer rustig en droog, vannacht ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode, maar in het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je moet in Nederland geboren zijn. Wou lijken op een buitenlander. Je mag niet stotteren, niet te zwart zijn, althans niet overdreven. Dus geen oorbellen, geen kraaltjes in je haar, geen rode Air Force. Je moet lef hebben, maar geen bedreiging vormen. Kush, vorm alsjeblieft geen bedreiging. Je kent een vrouw die ooit is vertrokken. Een kind dat vroegtijdig is verlaten, een man met een schuld. Je hebt leren leven met dat wat pijn doet. Iets wat kou vat. Linksonder, achter, staat een piano. Als je te lang wacht, ga je dood. Wacht je niet, ga je dood. Herhaal het vaak genoeg en het wordt waarheid. Verhef je stem niet, maar buig het naar hoe die vreemde dat ooit formuleerde. Praat niet over jezelf, maar schrijf dat als je kapot gaat. Draag geen spullen naar de kelder, tenzij je ze wilt vergeten. En blijf doorfietsen. Als er een vogel is doodgereden in de burgemeester Molenaarstraat. Leer grommen, want er komt een dag dat je een schild moet zijn. Een dag dat je de wet dreigt te overtreden. Ze zullen zeggen dat je moeiteloos functioneert, maar niet meekleurt. Kush, onthoud, jij bent het kanvas. Jij bent het kanvas. Jij bent het kanvas. Mijn naam is Gershwin Bonifacia en welkom bij Miss Podcast. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, Gershwin, welkom. Ik las voor een gedicht uit je nieuwste bundel die op 30 augustus is verschenen. Ja. Toen ik klein was, was ik niet bang. En je hoort het hier ook al in. Het zijn eigenlijk... Je hebt het in jouw gedichten tegen die 10-jarige zelf, hè? Ja, ik heb het tegen mijn 10-jarige zelf. Of ik schrijf vanuit mijn 10-jarige zelf. En in de bundel gaat het een beetje heen en weer. Maar we zoeken in ieder geval contact met elkaar op. Ja, ja. Wat ik ook erin terug hoor. Ik heb al meerdere gedichten van je gehoord. Ook omdat je nu ook een podcast maakt op basis van die bundel. Gershwin gaat terug. Ja. Wat ik heel erg terug hoor is dat je heel veel adviezen hebt naar die 10-jarige zelf. Heel erg zeggen van doe dit niet, doe dat wel, doe het zus, doe het zo. Klopt dat? Ja, ergens wel. Maar aan de andere kant... geschiedde het natuurlijk allemaal zo. Mm. Maar ik probeer hem bewust te maken van bepaalde keuzes. Bepaalde dingen die hij tegen gaat komen. Ik was toevallig vanochtend super random... was ik de film Interstellar aan het kijken. Oh ja. Voor het zoveelste keer. En ik geloof wel dat we... Ja, dat we op een dag erachter komen... dat we ook heel anders met tijd kunnen omgaan. En dat we misschien wel als een soort van paradox... vandaag de dag iets kunnen zeggen, iets kunnen bedoelen... Wat eigenlijk dan bedoeld is voor jezelf heel lang geleden. Of misschien voor jezelf in de toekomst. Ja, dit klinkt wel inderdaad heel Interstellar. Ja. Dat is soms een onbevattelijke film over ruimtereizen en zwarte gaten. En, precies, precies. En soms heb je een helder moment dat je even denkt... ah, ik snap het. Of ik zie iets. Ja, dus ja. Dat had ik heel erg bij die film. En ik kan heel goed begrijpen dat je soms zo'n gedachtegang hebt... en dat je denkt, hey... Ja, zijn er dingen die ik vandaag de dag doe... waar dan de 10-jarige Gershwin met terugwerkende kracht aan vast kan houden? Dat geloof ik graag. Ja. Ik vraag me wel heel vaak af van wie was hij, waar heeft hij zich aan vastgehouden om te kunnen worden wie hij nu is. Omdat dat niet direct in de lijn van verwachtingen lag misschien. Want ik hoorde dus ook wel wat adviezen in richting die 10-jarige Gersh. Aan de andere kant hoor ik ook, ik weet het niet zeker, maar benijd je hem ook op een bepaalde manier? Omdat de titel alleen al is... Toen ik klein was, was ik niet bang. Ja. Dat klinkt enigszins benijdenswaardig. Van, nu ben ik wel bang. Waarom was jij niet bang? Ja, dat vraag ik me dus heel erg af. Daar ga ik naar op zoek in de bundel. Waarom was ik niet bang? Omdat ik toch wel, als ik daarop terugkijk, toch wel het gevoel had... dat er bepaalde redenen waren om bang te zijn. Naarmate ik ouder groeide, ben ik eigenlijk veel banger gegroeid. En als ik dan denk aan de 10-jarige Gershwin Gush, zoals hij heet in de bundel... Dan voel ik en dan zie ik echt een hele onbevangen jongen. Zonder grenzen, zonder regels. Ik hoop ook vandaag de dag dan steeds meer iets van Gush mee te nemen. Ja, want op een bepaalde manier is volwassen worden dan misschien ook wel een soort bang leren te zijn. En je moet soms ook wel. Je wordt je steeds bewuster van dingen. Je hebt meer verantwoordelijkheden. Ja. Het hoort er ook een beetje bij, hè? Nee, zeker. Het hoort er inderdaad een beetje bij. Ik hoop heel erg graag dat het kind in mezelf niet verloren gaat. En dat is natuurlijk cliché. Ik doe echt heel erg mijn best om die 10-jarige Gush ook wezenlijk een plek te geven vandaag de dag. En heel bewust bepaalde keuzes te kunnen maken. Waarvan ik weet van, dit komt nu vanuit Gush. En op die manier op zoek te gaan naar het balans in volwassen zijn, als het ware. En lukt dat een beetje? Had je vandaag nog een moment waarvan je dacht, hey, dit was Gush? Ik had bijvoorbeeld vanochtend had ik een gesprek met mijn moeder. Waren we over van alles en nog wat aan het praten in het verlengde van de bundel. En in het verleden dan durfde ik haar bepaalde dingen niet te vragen of voor te leggen of mijn kijk op bepaalde dingen te delen. En ik dacht van terwijl ze zeg maar aan het praten was, dacht ik van ik ga nu dapper zijn. En ik ga haar zo meteen gewoon vragen wat ze daarmee precies mee bedoelt of hoe ze dat toen ervaren heeft. En dat zijn wel momenten dat ik dan heel bewust de Gush in mezelf opzoek. Mooi. Ja. Nou, ik hoop ook nog een hoop van die Gush te zien het komende uur. Want we gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven en de belangrijkste muziek. Dus ja, daar zal ook wel bij komen kijken dat we een beetje terug in de tijd gaan. Ja. En ik heb jou een podcast aangeraden. De podcast Is het leven een zeven? Van Derek de Beurs en Paul de Beurs. Dat zijn vader en zoon, psychiater en psychologisch onderzoeker. Dat gaat over de vraag, is het leven een zeven? Is het best wel middelmatig, maar ook best wel oké? Ja, ja. Wat vond je ervan, in het kort? We gaan het er tegen het einde van het uur verder over hebben. Ja, super interessant. Of in ieder geval... die is natuurlijk een hele mooie filosofische vraag. Waarbij je direct... waarbij je direct gedwongen wordt tot een mening. Ja. Om na te denken over je eigen kwaliteit van leven. Maar als je de vraag ook aan iemand anders stelt, bijvoorbeeld, of met iemand anders over in gesprek gaat, dat je daardoor dat je daar een inkijk krijgt in hoe iemand over het leven nadenkt. Ja. Wat zijn doelen misschien zijn, wat zijn standaarden zijn. En dat zijn natuurlijk hele mooie gesprekken om te voeren. Ja. En of je het leven überhaupt kan vatten in zo'n cijfer. Ja. En de tegenstrijdigheid die erin zit. Het is aan de ene kant teleurstellend dat het leven slechts een 7 is. Aan de andere kant mag je daar ook best tevreden mee zijn als het lukt. Als je het een 7 kan maken, natuurlijk. Ja, nee, precies. Goed, gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Eerst heb ik hier voor jou een audioportret. Mijn naam is Gershwin Bonifacia en welkom bij mijn podcast Gershwin gaat terug. In deze podcast ga ik in gesprek met mijn favoriete schrijvers. We gaan terug naar onze kindertijd. Ik wil dichter zijn, dichter bij mezelf, maar ook dichter bij jou. Zo klinken de poëtische woorden van Gershwin Bonifacia, de stadsdichter van Amsterdam. Zijn poëziedebuut Ik heb een fiets gekocht gaf hij in 2017 in eigen beheer uit en maakte hij eigenhandig tot een underground klassieker door 5000 exemplaren uit zijn koffer te verkopen. Mijn naam is Gershwin Bonifacia. 5 jaar geleden heb ik echt mijn eerste gedicht geschreven. Ik ben dyslectisch. Ik zat in een instituut voor dyslecten. En als eindopdracht moesten we een gedicht schrijven. En ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar toen heb ik een gedicht geschreven. En dat is eigenlijk de basis geweest van wat ik nu allemaal doe. Nog altijd is het dus op de derde maandag in januari Martin Luther King Day. En vanavond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam debuteert dichter Gershwin Bonifacia als acteur in de rol van Martin Luther King in een theatrale monoloog onder regie van John Leerdam. Dat lijkt me geen makkelijke taak. Nee, zeker niet. Dat is ook een heel spannend proces voor mij. Maar ik moet zeggen dat ik er wel klaar voor ben nu. Want je bent jong, ja, je dicht, je schrijft, je bent theatermaker. Je hebt al een aantal literatuurprijzen in de wacht gesleept. Yes. Je gaat lekker volgens mij. Ja, ik doe mijn best. Nou, laten we dan meteen beginnen met iets uit jouw oeuvre. Yes. Ga je gang, begin, ja. Ik heb een poem geschreven voor mijn ongeboren zoon. En ik noem het gedicht Passagier. En ik leer hem de taal van de goden. Ik leer hem poëzie. Ik leer hem inzichten van ruim 11 eeuwen filosofie. He's a simple song. Won't stop the rain from coming down. We're hard from breaking. He's a simple song. It's never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's not been easy. But easy ain't worth singing about. Hey, I know. Time goes. But it's always running out. Ja, dat was jouw audioportret. En we eindigen met Passenger, met het nummer Simple Song. Ja. En wat ik daarin hoor, hij zingt Nothing easy, but easy is ain't no thing worth singing about. En toen dacht ik meteen, ja, iemand die dyslectisch is en die het levenspad van dichter en schrijver worden kiest. Dat kan ook niet bepaald het makkelijkste levenspad zijn om uit te zoeken. Toch? Je kiest een moeilijke weg daarmee. In eerste instantie lijkt het een moeilijke weg. Maar tegelijkertijd geloof ik wel graag dat juist omdat ik dyslectisch ben... dat ik uiteindelijk een schrijver ben geworden, een dichter ben geworden. Leg eens uit dan. Nou, omdat ik dyslectisch ben, dat ik vanaf... hele jonge leeftijd al op een andere manier ben gaan kijken naar taal en daar anders mee om ben gegaan. Heel creatief ben geworden met woorden en zinnen. En dat zet ik heel erg in op het moment dat ik aan het schrijven ben. En ik weet nog dat ik, ja, dat ik vroeger of nog steeds moeite had met het schrijven van bepaalde woorden. En dan verzon ik dan synoniemen voor of metaforen. Ja. En op die manier heeft het me best wel creatief en rijk gemaakt in de taal. Dus het is een hele grappige tegenstelling als het ware. Ja, dus waar het eerst een noodzaak was, waar je maar mee moest zien om te gaan, is het uiteindelijk iets geworden waar je iets aan hebt. Ja, precies. In een van je afleveringen van Gershwin gaat terug is ook Adriaan van Dis te gast. Mm-hmm. En in hem vind jij een soort gelijkwaardig in die zin dat hij ook dyslectisch is en dat gevoel ook met jou deelt, hè? Ja, nee, precies. Ik weet nog dat ik hem een keer tegenkwam, ik denk 5 jaar geleden. En toen hadden we het erover. Dat is wel iets wat dyslecten heel erg hebben. Dat ze een bepaalde fijngevoeligheid hebben gecreëerd. Omdat ze simpelweg gewoon heel anders met taal en met woorden omgaan. Of in ieder geval het proces tot een gedicht, tot een verhaal is anders. Ja. Wat we hoorden in het audioportret. We begonnen met een fragment uit jouw podcast, Cursus gaat terug. Dus dat was uit 2021. En daar begin je ook altijd met een eigen gedicht. En komt er later nog één terug. Prachtige podcast, echt een aanrader. Mooie, openhartige gesprekken. Heb je daar met andere schrijvers, zoals Christine Otte, Adriaan van Dis, dus Maartje Wortel. Echt een aanrader, nogmaals. Brainwash hoorden we je bij. Dat is op NPO Radio 1 een programma, ook 2021. VPRO Poëzie in 2016. Dat was nog voordat je eerste bundel uitkwam. Ik kocht een fiets. Ik heb een fiets gekocht. Ik heb een fiets gekocht, ja. Precies. Radio 1 Journaal 2018. En nog bij het programma Start op NPO Radio 1 in 2017. We zijn al zover in de tijd. Laten we anders maar gewoon eens beginnen met al die geluiden die je aan ons hebt doorgegeven. Ja. Mis Podcast met Nino Brandt. Ja, en filmliefhebbers zullen dit misschien herkennen. Ja. Leg uit, waarom luisteren we naar dit en wat is het? Ja, dit is een. Ik vind het best wel lastig om te omschrijven wat het nou precies is. Maar het is een soort van protestgeluid uit de film, de serie Hunger Games. Ja. Dit geluid wordt zeg maar ingezet om de mensen. Eigenlijk om een soort van kenbaar te maken dat de revolutie er is. En op het moment dat je dit geluid dan ook hoort, dan maak je allemaal een peace sign volgens mij. Mm-hmm. Dat symboliseert dat je onderdeel bent van de revolutie. De reden dat ik dat geluid zo fascinerend vond, is omdat wij vroeger in de buurt ook zeg maar zo'n geluid hadden. Een soort van fluit was het. Waarmee we dan kenbaar lieten maken dat we ergens aanwezig waren of dat we ergens onderdeel van waren. Oh, ja. Ik ken nog die tijd, was natuurlijk voor telefoons, als je elkaar dan ging ophalen. Ja, dan deed je die fluit en dan weet je van, er staat iemand voor mij voor de deur. Ja. We waren onderdeel van een beweging. En dat geluid, zeg maar, dat was zo subtiel. Zo klein, maar tegelijkertijd zo allesomvattend. En dat herkende ik toen heel erg toen ik naar die film keek. Ja, dus jullie hadden voor de film al jullie eigen fluittoon bedacht. Ja, weet je nog hoe die klonk? Ja, en kan je het fluiten? Ik kan bijvoorbeeld niet fluiten. Ja, dus... hij gaat zo, en dan gingen we dan door. En sommigen konden dan... Ik kon ook niet fluiten, maar sommigen konden het dan ook, hè? Ja. Op hun vingers. En dan weet je van, er komt iemand aan. Of ik kom eraan. Ja. Het betekende heel veel dingen. Maar het was wel... Als je het kende en gebruikte, dan was je onderdeel zeg maar van onze beweging. Ja, een teken van een onderling verbond. Precies. Ja. Ja, ja, ja. En dit is echt een geluid wat bij jouw kindertijd hoort. Toen je jong was. Ik denk inderdaad begin jaren dat ik begon met buitenspelen tot aan de puberteit, zeg maar, dat het allemaal wat minder werd. En daar zit een switch in, hè? Want toen je begon met buitenspelen, ik neem aan dat het voor je 10e was en toen woonde je nog op Curaçao. Ja, ja. wel geboren in Rotterdam, maar naar Curaçao verhuisd. Ja, op jonge leeftijd naar Curaçao verhuisd. Ik moet zeggen dat het wel iets is van Nederland, zeg maar. Toen ik in Rotterdam woonde. Ja, want toen ging je dus wonen in Rotterdam-Zuid toen je weer terugkwam. Ja. Moet een omslag wel zijn. Dus ik ben nog nooit op Curaçao geweest. En het hoort natuurlijk bij het Koninkrijk der Nederlanden. Mm-hmm. Maar toch, was dat een omslag voor je? Zeker. Een omslag, maar tegelijkertijd, zeker als kind, heel erg leuk. Je bent natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Je bent veel aan het onderzoeken. Het maakt je wereld alleen maar rijker en groter en meer mogelijkheden. En verschillende invalshoeken en andere kleuren en geuren. Dus het is vooral heel erg mooi en leuk. En ik kan me ook wel voorstellen dat het, als je dan op school komt en je komt net uit Curaçao uit, dat het ook wel heel interessant is voor de andere kinderen. Je hebt natuurlijk andere gedragingen, andere principes. Maar tegelijkertijd als kind is het heel erg universeel. Je maakt allemaal eigenlijk hetzelfde mee. Op een andere plek misschien. Dus zeker als kind in die tijd is dat niet iets waar je heel erg bewust van bent en heel erg bij stilstaat of zo. Hoe was je toen als kind? Als tienjarige? Want het is, ik neem ook aan dat je dat tienjarig hebt gekozen omdat het een belangrijke leeftijd voor je is geweest. Ja, het is een leeftijd die ik me nog heel goed kan herinneren. Omdat ik inderdaad toen naar Nederland verhuisde. Ik was heel klein. Een hele kleine jongen. En ik was ergens, zoals ik altijd, best wel introvert en op de achtergrond. Maar ik wist wel altijd dat als ik dan sprak, wist ik wel altijd mezelf goed te verwoorden. Goed aan te geven wat ik wou. Dat is iets wat bij vrienden en familie heel erg is bijgebleven. Maar ook bij klasgenoten en dat soort dingen. Heel erg was mijn eigen visie en eigen mening altijd. En was je toen ook echt met taal bezig? Speelde toen ook al een rol? Want dyslectisch ben je natuurlijk ook niet even. Dat ben je, volgens mij word je mee geboren. En dat kun je ook niet meer echt iets tegenop leren. Nee, precies. Ik was, vooral toen ik in Nederland kwam, was ik daar heel veel mee bezig. Omdat het er in eerste instantie voor zorgde dat ik gewoon een duidelijk aanwezige achterstand had ten opzichte van andere kinderen in de klas. Als het ging om lezen en schrijven, grammatica, begrijpend lezen, maar ook Engels. En daardoor kreeg ik altijd extra veel aandacht en extra veel oefeningen. Dus ik was er altijd al boven gemiddeld mee bezig. En pas toen ik iets ouder, 11, 12, toen ik er ook echt achter kwam dat ik dyslectisch ben, toen ging ik het ook op een hele andere manier bekijken. Toen ging ik niet krampachtig veel en meer en extra oefeningen doen. Nee. Dan ging ik meer kijken van wat zijn de kenmerken van iemand die dyslectisch is en hoe kan ik dan daar beter in gaan worden. Hoe is dat voor een kind als je dus, je wist pas op je 12e dat je dus dyslectisch was. Daarvoor, je noemde het net een achterstand, maar uiteindelijk was het niet echt een achterstand. Het was niet dat jij iets in te halen had qua leren. Het was gewoon moeilijker voor jou. Ja. Dat is een verschil. En het lijkt mij best wel lastig als er iets is wat gewoon niet gaat, wat niet makkelijk beter kan worden, om er wel telkens de nadruk op te hebben liggen. Zeker. Dat is heel erg lastig. Ik denk dat het natuurlijk heel erg te maken heeft met wat de maatschappij, wat het onderwijssysteem van jou verwacht. En op het moment dat het op een of andere manier afwijkt, dan loop je tegen problemen aan. Dus dat kan inderdaad zijn dat je niet meegaat. Het kan zijn dat je bovengemiddeld meegaat. Het kan zijn dat je een hele andere manier van denken hebt. Alles wat een beetje afwijkt, gaat op een gegeven moment een beetje schuren. En inmiddels merk ik in ieder geval dat daar wel beter mee omgegaan wordt in het onderwijs. Wat ik me echt herinner nog specifiek, ik was heel goed in lezen. En dat vond ik ook echt heel leuk. Dus als we dan zo'n voorleesbeurt kregen in de klas, dan hoopte ik altijd dat ik mocht, weet je wel. Maar ik mocht ook niet zo vaak, want ik kon het dan al. Maar dat moet voor jou een hele andere beurt zijn geweest. Ja, nee, zeker. ja, dat maakt je natuurlijk heel erg onzeker. Hè? Ja. Je weet dat je daar niet, dat niet jouw kracht is. En je probeert in eerste instantie gewoon om daar extra aandacht aan te besteden. Maar dan merk je dat het niet lukt. En dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf. Van, hè, hoe komt het dat ik zoveel tijd eraan besteed, maar dat het niet lukt? Ja, iets wat toch wel over het algemeen gezien wordt als, ja, als absolute basis. En dat kan je al heel erg onzeker maken. Of in ieder geval in mijn geval maakt het me ook bepaalde punten heel erg onzeker. Maar tegelijkertijd wist ik ook op jonge leeftijd wat de punten waren waar ik wel heel goed in was. En kon ik dat dan ook weer plaatsen of in de context plaatsen ten opzichte van iemand die dan niet goed was in yeah. topo of whatsoever. Yeah. Dus ergens maakte het me heel erg onzeker. Tegelijkertijd zag ik ook al van ja, er zijn verschillen in waar mensen goed in kunnen zijn. En wat de eventuele potentie is, daar zijn verschillen in. Probeer je vooral bezig te houden met de dingen waar je wel goed in bent, die wel goed voelen. Ja, maar dat vind ik dan grappig dat je dat zegt. Want je hebt er wel voor gekozen om dichter te worden uiteindelijk. Hè. Er zit natuurlijk een heel pad tussen. En spoken word artiest, je bent ontzettend goed in voordragen. Wordt het ook al aan het begin, je hoort het in je podcast. Dus je zou in eerste instantie, als je ergens onzeker over gemaakt, niet per se denken van, nou, daar ligt mijn potentie, daar ga ik naartoe. Ja, nee, dat klopt ook wel. Alleen, ik weet wel nog steeds wat heel erg mijn valkuilen zijn als het gaat om dyslectie zijn. Mm-hmm. Dus als ik bijvoorbeeld gevraagd word om iets voor te lezen wat ik nog niet ken, dan weet ik dat iets is wat me heel erg onzeker maakt vandaag de dag nog. En ook iets is wat gewoon niet fijn aanvoelt. En op het moment dat ik bezig ben met schrijven en ik moet iets schrijven en inleveren, dan maakt het me ook heel erg onzeker, omdat al mijn werk altijd eerst geëdit moet worden voordat het ergens opgehangen wordt of ergens in de krant terechtkomt. En op het moment dat al die dingen wegvallen, dat maakt het me nog steeds heel erg onzeker. Maar tegelijkertijd is creatief zijn in taal is iets wat mij wel heel erg zeker maakt en waar ik wat heel erg fijn voelt. En ook het voordragen van bepaalde dingen vind ik heel erg fijn en leuk. Dus ik weet wel heel goed nog steeds wat de dingen zijn die ik lastiger vind. Van die woordspelletjes. Hoe heet die dingen? Ik ben even de naam kwijt. Scrabble en dat soort dingetjes. Nou, dat zijn dingen die ik niet kan, die ik ook nooit zou kunnen, die niet fijn voelen. Niet zo leuk zijn dan. Niet zo leuk zijn. Boeken lezen ter ontspanning op vakantie. Dat zijn dingen die niet fijn voelen, die moeilijk afgaan. Ja. Dus zo weet ik wel nog steeds wel heel goed wat de dingen zijn binnen taal waar ik moeite mee heb en die niet fijn aanvoelen. En die probeer ik ook te vermijden daardoor. We waren 15 of 16, jong, zwart en losgeslagen. Als we kwamen in en uit, schade achterlaten, klachten achterlaten. Wervelstorm werkt, de koepel was sterk, ja, wij lieten heel de stad praten. Mensen haten, konden ons vrij weinig maken. Wij liepen lijp kills, DMG's van de daken. Het was DMG's tot het laken. Over je hoofd werd getrokken door iemand van moordzaken. Niemand vermoord aan me, maar ga ik verder net als Gilly, zal ik samen met hem over heel de koep waken. Heel de koep dragen, maar voorlopig in de boot en ik moet slagen. Laat me goed praten, Marvin, Kenny, ik heb je. Loos Lex, ik rap je. Beat fake, zit, merk ik, zeg ze. Yeah, en dat is sinds de damages tijd. Je weet hoe we doen, dit is winnen zonder strijd. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het. Dit is Lotgenoot van binnen. Waarvan is dit het geluid voor jou? Oh, waarvan is dit? Het doet me denken aan. Het doet me denken aan de puberteit. Ja. Middelbare schooltijd. Toen ontdekte je de Nederlandse rap scene? Ja, de Nederlandse rap scene, dat was heel erg populair op school. Ja. Maar tegelijkertijd ook een rolmodel ontdekte ik vooral. Als in winnen Winston Bergwijn, de rapper. Ik weet nog dat ik in die tijd dacht van ja, als ik een klein beetje zoals winnen zou kunnen zijn, dan ga ik het wel redden. Omdat ik vond hem heel filosofisch in zijn teksten. Heel erg gelaagd. Kan over heel veel verschillende dingen schrijven. En ik weet nog, zijn debuutalbum, Winnen zonder strijd, die is daar ook echt een teken van. Verschillende thema's weet hij te behandelen. Hij weet het altijd heel erg mooi te omschrijven. Soms storytelling, soms heel erg met heel veel metaforen. Maar wel altijd heel veel gevoel en noodzaak. Dus ik vond dat heel erg inspirerend. En Lotgenoten, dat is echt een nummer waarvan ik dacht van ja, dit nummer is voor mij. Daar herkende ik mezelf heel erg in. Ja. Dus vandaar dat ik het zo mooi vind. Ja, ik herinner me dan even een gedicht waarin jij het over 50 Cent hebt. En je citeert mm-hmm. 50 Cent ook. Mm-hmm. 50 Cent is een hele andere rapper uit Amerika, voor mensen die dat niet weten. En over jouw basisschoolleraar die jou vertelde, nou, wat leuk om te zien dat je rapper bent geworden. Ja, ja, ja. Ja, omdat heel vaak mensen, ik denk gekoppeld aan mijn huidskleur, direct een bepaald vooroordeel, zeg maar, hebben. Ja, maar het is toch plaatsvervangende schaamte, tenen krommend dat een basisschoolleraar zoiets kan zeggen. Ik kom het nog heel vaak tegen dat mensen me op een bepaalde manier benaderen of op een bepaalde manier zeg maar plaatsen wat niet zoveel te maken heeft met de inhoud als het ware. Dus dat is iets wat ik nog heel vaak tegenkom. En daar, soms schrijf ik daarover, soms dan lach ik het een beetje weg. Soms confronteer ik het. In de bundel inderdaad, dan begin ik inderdaad met zo'n gedicht. Zo'n microagressie noem ik dat. Onderkoeld. Er sprak iets onderkoeld uit inderdaad. Precies. Dat zijn wel dingen die ik wel vaker tegenkom. Ja, vanaf het begin af aan al dat je 50 Cent mag spelen in de musical op school. Ja. Daar begon het mee, terwijl je daar niet echt iets mee hebt verder. Nou goed, dat vond ik een... Ja, nee, precies. Volgende geluid. Daar ontleen jij uiteindelijk je naam aan. En dan ontleen je hem niet zozeer aan de Rhapsody in Blue, maar wel aan... Ja, aan George Gershwin. Ja. Een componist uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En mijn vader is door zijn vader, dus door mijn opa, vernoemd naar Gershwin. Mijn opa was heel erg jazzliefhebber. Klassiek muziek en die kruisbestuiving. En daardoor is mijn vader naar Gershwin vernoemd. En, en jij dus zodoende ook? Ja, en ik inderdaad naar mijn vader, ja. Deel jij die liefde voor jazz die je opa had? Ja, heel erg. Ja? Ja, ik ben wat meer aangetrokken tot klassieke composities van George Gershwin. Maar George is iemand die heel erg die kruisbestuiving opzocht. Tussen klassieke, commerciële en de wat stedelijkere geluiden. Zoals jazz in die tijd was. Mm-hmm. En dat vind ik heel erg interessant. Die kruisbestuiving probeer ik ook heel erg op te zoeken in het schrijven. Verschillende genres met elkaar durven combineren. Dus ik ben heel erg fan van George Gershwin's composities. Zet je het nog op?

Bijvoorbeeld, ik ben stadsdichter van Amsterdam. En de afgelopen weken waren er heel veel verschillende demonstraties in de stad. Van woningprotest tot unmute us, tegen geweld en de moord op Peter R. de Vries. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet hier echt een gedicht over schrijven. Dat de stad ontevreden is. En dan schrijf ik echt een gedicht vanuit een bepaalde noodzaak, omdat ik dat heel, heel erg voelbaar aanwezig vind. Maar het komt ook wel eens voor dat ik gevraagd word van hey, er is een nieuwe tentoonstelling. Het gaat over duurzaamheid. Wil je daar wat over schrijven? Ja. En dat is een toch wel een ander proces als het ware. Laten we nog even luisteren naar jou. Als spoken word artiest. Iets waar je je de laatste tijd minder mee bezighoudt. Je hebt je echt meer op het schrijven willen richten. Mm-hmm. Maar nee, het is misschien ook wel toepasselijk om jou nog even als spoken word artiest te horen. Clap your hands, you're up so right. Clap your hands, you're up so right. Clap your hands, you're up so right. Clap your hands, you're up. Nog steeds het geloof dat ik gebracht ben om van waarde te kunnen zijn. Heb de toekomst voorzien van dagen, wel volmaakt, maar niet voor mij. Wat ik probeer te zeggen is dat ik gebonden ben aan tijd. En dat een herinnering het enige is wat overblijft van mij. Dus jullie absolute vertalen pas echt mijn zijn, hoe ik was en wat ik deed. Jullie testamenten mij in mijn allerdiepste gedachten. Komt het allemaal dichtbij, het besef dat jij een reflectie bent van mij. Luister. Want ik waardeer de vriendschap die je me bracht, de rust na een lange dag. Je bent onbeschrijfbaar, magnifiek als de toekomst die op ons wacht. Je maakt van mij nog meer mij, geeft me inspiratie en kracht. Je bent de grond onder mijn voeten die me herinneren hoe het was. Je houdt ervan als ik mezelf ben, bij jou is mezelf zijn genoeg. Je hebt de eigenschappen van een ster, allesomvattend als een nacht. In een overschatte situatie geef je mij meer dan ik verwacht. Wil je voor altijd in de buurt, dat je voor altijd in mijn lach luistert. Love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us, and a chance of a start couldn't hold us. Your love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us. Yeah. Ik zet in op veel geld door middel van... Sorry, Gers. Ik ga je toch een beetje... Anders kan ik er niet meer met je over praten. Waarom heb je ervoor gekozen om dit wat meer achter je te laten? Je doet het volgens mij nog wel, maar... Je bent je echt meer op je schrijfproces gaan richten. Ja, ik was... spoken word gaat meer om de voordracht. Ja. En hoe je daarmee omgaat. In dit geval was het een hele muzikale manier, maar het uitzicht op verschillende manieren. En dan ben je echt bezig om op zoek te gaan naar de beste manier om iets te kunnen performen, iets te kunnen voordragen. Ja. Tijdens spoken word. En op een gegeven moment had ik heel erg de behoefte, of voelde ik dat ik nog heel erg kon groeien als dichter. Ja. Je kan het een beetje zien als een zangeres die dan veel meer gaat focussen op zanglessen dan op het performen. Ja. En op die manier ben ik daar ook mee bezig geweest. Ben ik veel meer gaan focussen op mijn schrijfprocessen. En denk ik uiteindelijk dat leidend is. Ja, hoe fijner en hoe beter ik iets heb opgeschreven, hoe beter ik het uiteindelijk ook kan voordragen, denk ik. Nee, je bent ook stadsdichter van Amsterdam geworden in 2019. Ja, ja, ja. Ik begreep ook dat je het bijna niet was geworden. Als in, je had bijna de hele aanvraag gemist, want die was in je spamfolder beland. Oh ja, precies. Ja, ik kwam er inderdaad na volgens mij een week of zo. Toen zag ik het en ik dacht eerst dat iemand een grap met me probeerde uit te halen. Ja. Dat is wel heel grappig inderdaad. Gelukkig check jij af en toe wel even die spambox. Yes, En je hebt je dus 5 jaar lang wat meer gericht op dat schrijven. Sinds je eerste bundel in 2017 en de nieuwste die net uit is. Mm-hmm. En wat zou je zeggen, in welke zin heb je, ben je beter geworden? Ik ben simpelweg gewoon ander werk gaan analyseren. Ik ben heel veel gaan lezen. En ik ben heel erg op zoek gegaan naar Wat vind ik heel erg bijzonder, wat spreekt me heel erg aan geschreven poëzie? Ja, waarom vind ik dit gedicht mooi? Komt het door de taalgebruik? Komt het door de noodzaak? Komt het door de manier hoe creatief om wordt gegaan met woorden? Is het humor? Is het sarcasme soms? Is het een filosofische grondslag? Is het heel erg abstract? En op die manier ben ik op zoek gegaan naar... Oké, dit zijn de dingen die ik mooi vind. Die ik pakkend vind op het moment dat ik een gedicht lees. Hoe kan ik dat zelf gaan vertalen in mijn huidige schrijfstijl? Ja, dus wat je zegt is eigenlijk... Je beschrijft vrij letterlijk hoe het is om je eigen stem te vinden. Ja, precies. Namelijk door heel veel anderen te bestuderen. En dan kijken wat... Ja. Wie ben ik? Ja. Hoe vertel ik het? Ja, precies. Ben je dichter bij jouw eigen stem dus gekomen ook in die afgelopen jaren? Ja, zeker. Ik denk dat dat wel een proces is. Ik ben, of in ieder geval, ik voel heel erg dat ik een schrijver ben die elke keer weer ontwikkelt. Ik heb niet echt het gevoel dat het stagneert of dat ik met deze bundel de juiste stem heb. En ik zeg van de rest van mijn leven schrijf ik op deze manier. Mm-hmm. Ik geloof graag dat mijn volgende bundel ook weer net wat anders gaat zijn. Maar ik heb wel een hele stevige fundering gelegd met deze bundel. En daardoor ben ik er ook achter gekomen dat er bepaalde dingen zijn die ik heel erg interessant vind. Dat er bepaalde dingen zijn die in het literair veld of in het poëtisch veld heel erg interessant gevonden worden, maar die helemaal niet bij mij passen. Je hebt net een bundel van Amanda Gorman, een kinderboek is het eigenlijk, vertaald. Mm-hmm. Dat is dus iemand anders een stem. Ja, ja, ja. Dat is echt net uit. Ja, is inderdaad vandaag ligt die in de winkels. Amanda Gorman heeft tussendoor natuurlijk die dichteres uit de Verenigde Staten die een voordracht deed bij de inauguratie van Joe Biden. Ja. En dat heb jij verteld. Maar dan een kinderboek. Er is een kinderboek inderdaad verschenen. Zo klinkt verandering. De originele titel is Change Sings. Als in verandering zingt. Ik heb de kinderboek vertaald. Het is mijn eerste kinderboek. En het is een boek dat geschreven is in een bepaald rijmschema. Met een bepaalde eindrijm. Hè, zoals we dat herkennen in een versje bijvoorbeeld. En daardoor was het soms heel erg lastig om een bepaalde metafoor te kunnen vertalen. Dus inhoudelijke vertaling. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook de klank of de rijmschema overeind te houden. Ja. Want soms dan wil je wat zeggen. En dan wil je dat het rijmt op heuvel. Want zij gebruikt ook de hill that we climb. Maar dan denk je van, ja, wat rijmt dan op heuvel? Ja, alleen euvel als ik erover nadenk. Nee, dus op die manier kom je dan soms best wel knelpunten tegen. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er heel erg trots op. Ja. En ik denk dat uiteindelijk dat het natuurlijk gaat om de boodschap. Het is een hele hoopvolle bundel. Dat we allemaal verandering zijn in de wereld, in onze omgeving, maar vooral in onszelf. Ja. Zou de 10-jarige Gush het lezen? Zeker, ja. Ja, ja. Ik denk, het is heel mooi vormgegeven, heel kleurrijk. Dus ik denk dat dat zeker een boek is die jij graag zou willen lezen. Bij deze raden we hem aan de 10-jarige Gush. Ja, precies. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gasten is schrijver en dichter Gershwin Bonavacia. Tot slot nog even terugkomend op jouw nieuwste bundel. Toen ik klein was, was ik niet bang. Jij eindigt in die podcast vaak met de vraag: wat zou je tegen je 10-jarige zelf zeggen? Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat jij zou zeggen tegen je 10-jarige zelf. Ja, ik denk uiteindelijk dat ik dat ik tegen mijn 10-jarige zelf zou zeggen: blijf strijden. En ik zeg dat dan tegen mijn 10-jarige zelf, maar ik heb het eigenlijk dan tegen mezelf. Blijf strijden. Want? Omdat ik wel heel erg als schrijver, als kunstenaar het gevoel heb dat je bepaalde drempels moet overkomen, dat je bepaalde wegen aan het creëren bent die misschien nog helemaal niet bestaan. En dat kan soms best wel afschrikken. Ja, als dichter om een podcast uit te brengen. Elke dichter heeft een podcast. En dat zijn dan dingen die soms kunnen afschrikken, waar je aan gaat twijfelen. En als je gewoon ja, blijf doorgaan en blijf durven, blijf strijden. Dan kom je uiteindelijk, ga je creëren dat je onder jouw eigen gewenste voorwaarden mag bestaan. En ik hoop dat nog heel lang te kunnen blijven doen. Het is mooi dat je dat zegt, want dat doet me ook denken aan iets wat we in de podcast kunnen horen die we straks gaan bespreken. Daar wordt een uitspraak gedaan over dat strijd en tegenslag uiteindelijk kan alleen daaruit groei voortkomen. Ja, precies. Van geluk hebben is nog nooit iemand persoonlijk gegroeid. Ja, ja. Nee, ik geloof inderdaad dat het juist inderdaad de momenten dat het schuurt, dat het confronterend is. De momenten dat het misschien soms pijn doet, dat het moeilijk is. Dat die ervoor gaan zorgen dat je of leert of ervaring opdoet. Waardoor je door kan en vaak iets sneller door kan. Met iets meer gevoel door kan. Maar soms ook beschadigder doorgaat. Dat ook. Ja. Nou, laten we dan nu ook maar een stukje gaan luisteren van die podcast die we dus gaan bespreken. We hebben geluisterd naar de podcast Is het leven een zeven? Van Derek en Paul de Beurs, zijn vader en zoon. Zullen we even luisteren hoe aflevering 1 begint? Dit is een podcast van Bo Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek dat Derek de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Voordat we beginnen, stellen Paul en Derek zich graag even aan je voor. Zal ik er maar beginnen? Uitstekend. Ja. Mijn naam is Derek de Beurs. En ik doe onderzoek in de psychologie. Dat doe ik nu voor het Trimbos Instituut. Ik heb jaren ook vooral verdiept in suïcidepreventie. En ben ook heel erg bezig geweest met hoe je nou wetenschap kan vertalen naar de praktijk. We leren heel veel vanuit de wetenschap, maar heel veel bereikt het gewone publiek ook niet. En wetenschap is ook gewoon ingewikkeld. Dus ik vind het altijd juist leuk om na te denken over hoe wij als wetenschappers nou een breder publiek kunnen bereiken. Mijn naam is Paul de Beurs. Ik ben psychiater en ook mediator. Ik heb jarenlang een praktijk gehad aan huis. Daarnaast heb ik gewerkt als hoofd van de afdeling psychiatrie van het Algemeen Ziekenhuis. Een paar jaar bestuurder geweest. En de laatste 13 jaar als extern adviseur voor de Inspectie voor de Volksgezondheid. En ik vind het ongelooflijk leuk dat Derek het idee had om mijn uitspraken, mijn one-liners in mijn praktijk, eens wetenschappelijk te beoordelen. Derek schreef samen met zijn vader Paul het boek Is het leven een zeven? Waarom schreven jullie dat nou eigenlijk? Ja, nou, daar gaan ze in deze eerste aflevering verder over praten. Het komt een beetje langzaam op gang, vond ik. Maar later blijkt... Ja, ik was wel heel geboeid aan het luisteren, de hele aflevering. Ik denk ook wel dat ik meer ga luisteren. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond. Nee, ik vond het heel erg filosofisch. Dus dat ligt mij heel erg. Ja, ja, je had een aanvraag gedaan voor een filosofische of een podcast over poëzie. Ja, dus precies. Ik dacht, nee, dit is er wel een. Ja, nee, dus ik vond het heel erg filosofisch. Het doet je gaat heel erg stilstaan bij hoe ervaar ik dat. Thema's als geluk, wat is dat eigenlijk? Ja. Hoe geven we daar woorden aan? Maar het belang van doelen. Doelen, succes inderdaad, hè, wou ik inderdaad net zeggen. Het dwingt je om heel erg stil te staan bij hoe jij... hoe jij het leven ervaart vanuit de kaders die hun geven. En ik vind dat altijd fijn aan een podcast. Om dan, tuurlijk vind ik entertainment ook heel erg belangrijk. Maar de podcasts die ik vaak luister zijn toch wel podcasts waar ik op een of andere manier gedwongen word om na te denken over mezelf. Mm-hmm. En dat ik dan na die podcast kan zeggen van, oh ja, ik heb over iets nagedacht waar ik misschien nog nooit over heb nagedacht. Heb je dat hier nagedaan? Ik ben zelf heel filosofisch. Ik kwam niet echt iets tegen waar ik nog nooit over heb gedacht. Maar de hele concrete vragen, bijvoorbeeld is het leven een zeven, daar heb ik niet nog nooit zo concreet over nagedacht. Nee. Vind jij dat we dat kunnen doen? Het leven een cijfer geven? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat we het leven een cijfer kunnen geven. Tegelijkertijd moet het natuurlijk een mooie balans zijn tussen dat het altijd een 10 is. En dat er ruimte is om te ontwikkelen op bepaalde processen, bepaalde momenten. En het gevaar zit er natuurlijk in dat het altijd een 7 blijft, omdat het altijd omhoog, wilt. Maar dat is ook een luxe. Dus ze zeggen ook in de podcast dat er ook mensen wel eens boos reageren op die vraag van is het leven een 7? Dat zeggen, nou, dat haal ik bij lange na niet. En je moet eigenlijk al geluk hebben voordat het leven een 7 kan zijn. Maar er zit ook middelmatigheid in die me verschrikkelijk saai vindt. Ik vind zelf een 7 vind ik gewoon ruim voldoende. Ja. Maar daar doe je het niet voor. Nee, dat doe je het niet voor. Maar tegelijkertijd vraag ik mezelf af van... welke processen in mijn leven zijn op dit moment ruim voldoende? Ja, hoe zit het met mijn gezondheid? Hoe zit het met mijn mentale gezondheid? Hoe zit het met mijn liefdesleven? Economisch, medisch, sociale contacten met mijn familierelaties. Waarvan kan ik allemaal zeggen van, oh ja, dat is wel echt een ruim voldoende. Ja. En er zijn heel veel punten dat ik zeg van, oh ja, nou, ik heb mijn moeder eigenlijk veel zo lang niet gesproken. Moet ik eigenlijk veel vaker doen. Dat is op dit moment niet een 7. Dus op die manier, ja, denk ik wel dat je het enigszins wel zou kunnen, gevoelsmatig zou kunnen meten van, hoe gaat het eigenlijk in mijn liefdesleven? Wat kan ik daarover zeggen? Wat durf ik daarover te zeggen? Dus het is heel erg filosofisch. En tegelijkertijd, als je een andere filosofische kijk daarop hebt, als je in jouw ogen het leven altijd een 10 is, of juist in jouw ogen een 3. Het leven nooit een 7 zal kunnen worden. Ja. Dan kijk je natuurlijk ook heel anders naar die vraag. Maar dat is natuurlijk sowieso een interessante startvraag, inderdaad. En wat ik er ook interessant aan vond, het zette mij ook aan het denken over waarom ben ik nou wie ik ben? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom zit ik hier met een microfoon voor mijn neus? Hoe is het zover gekomen? Wat ga ik hierna doen? Dat zijn allemaal van die vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met de doelen die je jezelf stelt. En ik zag daarin ook een parallel wel toch ook weer dan met jouw bundel. Wat is er in de tussentijd ook allemaal gebeurd? Als je je 10-jarige zelf weer zou toespreken, hoe kom je waar je bent? En wat speelt er allemaal een rol bij? Ja. Dus dat kwam in mijn hoofd. Ik luisterde het ook vlak na elkaar, die podcast van jou en dit. Kwam dat heel mooi samen. Dat was een mooie match. En ik vond het uiteindelijk best wel lastig om antwoord te geven op die vraag. Ja, is het ook. Hoe ben ik uiteindelijk hier gekomen? En wat zijn nou de dingen die belangrijk zijn geweest? Want soms denken we dat de grotere dingen belangrijk waren. Maar was het misschien één gesprek of één jongen in de klas die toen een keer wat zei, wat je dacht. Ja, dus dat vond ik best wel lastig, ja. Ja, wat denk je? Ik heb daar uiteindelijk geen antwoord op. Maar ik waag een poging in de bundel. Dus het zijn een aantal, of in ieder geval een aantal, een serie herinneringen, anekdotes, momenten. Soms hele pijnlijke momenten, soms hele luchtige momenten. Waarvan ik allemaal wel denk dat ze een bepaalde indruk hebben achtergelaten. Waardoor ik iets gedaan heb of iets niet gedaan heb. Toen ik klein was, was ik niet bang. Dat is de bundel van Gershwin Bonifacia die in de winkels ligt, toch? Ja. Ja, ga lekker naar de boekhandel. Koop lokaal, zou ik zeggen. Ja, dat is belangrijk. Dan zijn we alweer bij het einde, Gershwin. Bedankt dat je mijn gast wilde zijn. En we gaan eruit met een nummer wat belangrijk is geweest op een bepaalde manier in je leven. Je zou het, als het je leven een film was, de soundtrack van je leven kunnen noemen. En een van de nummers die je hebt aangedragen is Can't Tell Me Nothing van Kanye West. Ja. Waarom lach je? Ja, toch wel die strijd en die het vuurtje, zeg maar, altijd blijven aanwakkeren om weer hoopvol, soms agressief, vol zelfvertrouwen door te kunnen. De strijd blijven voeren, want alleen daaruit kan groei voortkomen. Precies. Dank Gershwin Bonifacia. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. En wij luisteren nog even naar Kanye West. La, la, la, la, wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. NPO Radio 1. Twee uur, Mariette Krol met het NOS.